د الممتحنه مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان شپېتمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازل شوې ده دیارلس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اے هو کسانو چې ایمان مورا وړای دی که تاسو زما په لار کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریخه او له کورونو څخه وتلی نو زما او خپل دښمنان دوستان منی سي تاسو له هغوی سره دوستانه اچوي په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسو ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپل تاسو صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسو په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی تاسو په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ په داسې حال کې چې څه چې تاسو په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ په هر څه زه پوهېږم هر څوک چې له تاسو نه داسې وکړي هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بې لارې شو يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ده هغو چلن خدا دای چې کپر تاسو بری علی شي نو تاسو سره دښمنی وکړي او پلاسونه او ژبو سره درته آزار درکړي هغوی خود دا غواړي چې تاسو د هم په یو ډول کافر شي لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير د قیامت په ورځ به نه ستاسې خپلوۍ څه په کار درشي نه ستاسې اولادونه په هغه ورځ به الله ستاسې ترمنځ بیلتون راولي او همغه ستاسې د عملونو لیدونکی دی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ستاسل پار پا إبراهيم او ده غب مرگرو كي وغورنا مندى چه غوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسو نه او ستاسو له دغو معبودانو څخه چې تاسو یې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعی بیزاری موږ له تاسو نه منکر شوي او زموږ او تاسو ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یو الله ایمان رانه وړئ خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې زموږ پروردګاره پر همدا تا باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زمون درګرزیدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے زمون پروردگارا مون د کافرانو د ازمویخت وسیله مګرځوا او اے زمون پروردگارا زمون له ګناهونو څخه را تیر شه بیشکه همدا ته بر لاسه د حکمت څښتنې. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د همدغو خلکو یعنی د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلند کې ستاسې لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیله من وي. که له دې نه څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې استایل شوی دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لری نده چې الله یو وخت ساسی او هغو خلکو تر منځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخونکی مهربان ده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تاسې له دې خبرې نه منه کوي چې تاسې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسې سره جنګ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یې ویستلي. الله عادل کوونکی خوښوي. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. غچې لکومې خبرې نه تاسې منه کوي هغه دا ده چې تاسې له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسې سره د دین په معامله کې جنګېدلي دي او تاسې له خپلو کورونو نه ویستلي یې او ستاسې په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی. له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي هم هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے مؤمنانو کله چې مؤمن خځه هجرت وکړي تاسو ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړي او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. یا کله چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی مؤمن دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ. نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي. د هغو کافرو میړونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی و هغه هغو ته بیرته ورکړئ او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته کله چې تاسې د هغو مهر هغو ته ورکړئ او تاسې په خپله هم کافرې ښځې په خپله نکاح کې مه ساتئ. کوم مهر چې تاسې خپلو کافرو میرمنو ته ورکړی و هغه تاسې بیرته وغواړئ او کوم مهر چې کافرانو خپلو میرمنو ته ورکړی و هغوی دې هغه بیرته وغواړي. دا د الله حکم دی هغه ستاسو تر منځ فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ او که ستاسو د کافرو میرمنو له مهرونو څخه یو څه تاسو ته له کافرانو څخه بیرته په لاس در نشي او بیا ستاسو وار راشي نو د کوم خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړي چې د هغو له ورکړو مهرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویریدونکي واوسئ چې پر هغو مو ایمان راوړی دی. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره کله چې تاسو مؤمن خځې د بایات کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی بل الله سره کوم شی نه شریکوي غلا به نه کوي زنا به نه کوي خپل اولاد به نه وژني د خپل لاسونو په کوپ وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې په نامشروع توګه له بل چا څخه زیږولی وي او په کوم معروف کار کې بستانه فرمانی نه کوي له هغونه به یاد واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اي مؤمنان هغه خلق دوستان منيسي چه الله وربان غضب کرائي دائي چه لآخرت نداسي ناوميد دي لکه سنگه چه پا قبرونو که پراتي کافران ناوميد دي.